Kolinta ya ba ti liel, pigin janita. Memba chwa yikan yam nantie mitatama. Mam kurba kare siyerem bi liye bi siyerem bi ta ya nyonani. Minden ye yikani mi liye ma ya yonu ki yer yara. Ngo tuwar ki yer la mwala bak mi ye yikani ke yaba andan kwa tiende ti tuwa mbiyari leni yaba nsiyen kuli. Ken yago chwa yikani nkanchiro bakuli. Yiling yalin doar ke Kristi mare nyobuni. Wan Kristi na ati tarmo yimba ya po. O ye yisiga lenu paru. Mwamwani oden yelen o tarangu banden pao li dapan pwanpo ya yugunu. Ama o ye kifokere ma oti yon pa kiyamu po. Timoko tan leno o tarangu ni. Kiko ba fo leno kelma oti yon pa kiyamu po. Tintiendi yala yisiga po. Yimba yiba. Yen kpak pak ki le ya ye li dandan li ni. Birman yi yula yiba. Nan yiba ni ke Jesu Kristi ye yi nini yo. Ya tiye ke yi bir yi yula yiba swa ke yi pwari. Nsune ke yi babandi ke biya bir timba bekan swa ke te pwari. Timbiyari utiyon yara tiye ke yinda tiyendi yari mbiya ba wamu. La tiye tu bwa ke ya tiye nani ban bir ke pa ya waka. Ama tu bwa ke yin ya tiyendi yari ntiyegi. Bal ya nani ke bi bir tiki swa ke te pwari. Kelma tiye piye ya paru mba ye imo mwanpo. Se ke ya huwa imo mwan bebe. Te mangri te pala ten tari ke imo pa ya yonu. Te miyari yara te jandi ni tiye ke yin ngambi ke dar chayin. Li tiye lan ya po ke indian ya po la maam kuli miki ye yikani ya yonu. Ke ya te chwa yikani minda maam yile ni o diron dini ni ya bali ya rintiye yi ngamu po ka tiye yitengbal po. Mpiba. Mba jwara kama tiye minne. Yen ya magna man yipala. Mwana mani ki ngambi ki dagar chayin. Baga mani yaba. Ki ya pia mani yantia yenli. Ki ya mani leni yaba. Lan wan mi buwama leni mi yanduam tiye nubaye leni yi. Gwobini mani yaba leni mi buwamwama. Bini gara ngamba kurufuoni yi. O diru Jesu Kristi ngambili leni utiye nubuwama leni utiye nufuomi yuwa yan yema. Ya ye lene yikuli.